Bah oui, qu'on retenir na Zaiko Langalanga ezali persévérance, foi dans l'avenir. Pour na yango vraiment maboko makasi pour na Zaiko Langalanga. Oh, basa yoka basi papa ataka basara kamonika moya tazama mwana papatie nani akapa kolo mama tikale na basa lelo mama tuto ya kamboke tumelo mama tikale na basa lelo mama tuto ya kamboke tumelo mama tina nini me tina nini Yoko sala kaka kopo ye mamina nga Yope sanga poli nga ye sanga lana kopanga Yope sanga poli nga ye komisanga mobola Bala poli nga na ye bisate nga na linga kayo mamina nga ya Chuma! Unipana nga unipana Ova shima moke koli sanga nga tililita Oto koli saye, oto vara kimia Koli sala ya poli ngona misango Etambora mikiri na mikiri ye Etambora mikiri na mikiri ye Na Europa, na Afrika, na mama Na Europa, na Afrika, na Amerika Na Europa, na Afrika, mama Na Europa, ngongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong